NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Henk Staghouwer is opgestapt als minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Dat heeft hij bekendgemaakt op een persconferentie in Den Haag. Hij zei dat boeren en vissers behoefte hebben aan perspectief voor de toekomst en dat de opgaven groot zijn. De minister zei dat hij afgelopen weekend tot de conclusie is gekomen dat hij niet de juiste persoon is om leiding te geven aan die opgaven. Duitsland houdt twee kerncentrales voorlopig open om, indien nodig, de komende winter elektriciteit te kunnen leveren. Dat heeft de Duitse minister van Economische Zaken bekendgemaakt. Aanleiding is een stresstest van het Duitse elektriciteitsnetwerk, waaruit bleek dat een stroomuitval in de winter niet volledig kan worden uitgesloten. NS-personeel gaat opnieuw staken voor meer loon en betere werkomstandigheden. Er komen 3 regionale stakingsdagen aan. Komende vrijdag is de eerste. Dan leggen medewerkers in de regio's Noordwest en West het werk neer. En meer dan 20 vrouwen hebben bij de Grand Prix in Zandvoort te maken gehad met ongewenst gedrag. Ze hebben zich gemeld bij een club voor vrouwelijke fans van de Grand Prix. De meldingen gaan over het maken van ongewenste foto's en video's, nageroepen worden en betasting van billen, borsten en buik. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Goedenavond en hartelijk welkom bij WNL Haagse Lobby, het programma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. Ik ga u zo direct vertellen wat wij eigenlijk van plan waren in deze uitzending gaan doen, maar ik ga u eerst vertellen wat we echt gaan doen. We gaan namelijk praten natuurlijk over het opstappen van de minister van Landbouw, Henk Staghouwer. Wat was de motivatie? Wat betekent dit voor de coalitie? Wat betekent dit voor het ministerie? En wat betekent dit bijvoorbeeld ook voor het plan Remkes? De poging om de boeren en overheid dichter bij elkaar te krijgen. Het is in de laatste fase beland, als we alle berichten mogen geloven. En dan nu ineens dit bericht. Volgens velen toch een verrassing. Hij was al een beetje het brekenbeentje in het kabinet, maar dat hij toch zou opstappen vandaag, dat kwam toch voor velen als een verrassing. Wij gaan zo direct bellen met onze politiek commentator. Eerst ga ik u vertellen wie wij al in de studio hebben. Wij zeggen hartelijk welkom tegen de voorzitter van de vakbond De Unie. Dat is de 3e grootste vakbond voor werknemers. Zijn naam is Reinier Kastelein. Invloedrijke lobbyist en oprichter van het lobbybureau Public Matters, Peter van Keulen. En oud-D66-Kamerlid en nu werkzaam als lobbyist voor Meines en Holla, Bert Bakker. U kunt thuis ook meepraten. Gebruik dan de hashtag WNL of volg ons via @WNL Haagse Lobby. Dit is WNL Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Maar eerst schakelen wij met Thomas van Groningen, onze politiek commentator van WNL. Onder andere bekend van Op1. Thomas, goedenavond. Goedenavond. Je bent al bij ons. Ja, dit was toch wel een verrassing even, hè? Ja, dit zag ik ook niet aankomen vandaag. Ik moet wel zeggen dat het ook weer niet verrassend is dat nou juist uitgerekend hij de eerste bewindspersoon is uit het kabinet Rutte 4 dat opstapt. Maar vandaag zag ik even niet aankomen, want hij vanmiddag ook nog gewoon business as usual een persmomentje had en nog een brief naar buiten bracht over derogatie. Dat ging dan over hoeveel mest mogen boeren in Nederland uitrijden. Daar was een uitzondering voor op Europese regels. Die uitzondering gaat er nu af. Slecht nieuws dus voor de boeren. Nou, dat heeft hij vanmiddag nog gewoon gebracht, dat verhaal. Dus ik had niet aanzien komen dat hij dan 's avonds de boel erbij neer zou gooien. Maar afgelopen weekend heeft hij blijkbaar de knoop doorgehakt en gezegd: ik ben niet de juiste persoon om dit stikstofbeleid, dit landbouwbeleid verder uit te bouwen, om daar leiding aan te geven. Hij gaf iets meer dan een uur geleden een persconferentie waar geen vraag gesteld mocht worden. Het was een korte, korte presentatie. We luisteren even naar wat de vertrekkend minister Staghouwer te zeggen had. Toen ik aantrad als minister, wist ik dat we voor enorme opgaven staan in de land, tuinbouw en in de visserij. En dat het nodig is om met de sectoren naar de toekomst te kijken. Om werk te maken van nieuw perspectief. Boeren en vissers hebben zekerheid nodig over waar het met de sectoren naartoe gaat, zodat ze kunnen investeren en ondernemen. En ik, als oud-ondernemer, ben me daar zeker van bewust. En ik ben dan ook begin dit jaar vanuit Groningen naar Den Haag gekomen, vanuit die gedrevenheid gezamenlijk met alle partijen in de landbouw en de visserij werk te maken van de enorme opgaven waar we voor staan. Om met elkaar die omslag te maken. En dat die opgaven groot zijn, is duidelijk. En ik heb mezelf de vraag gesteld: ben ik de juiste persoon om als minister van Landbouw, Natuur en Visserij, voedselkwaliteit, leiding te geven aan de opgaven die er liggen. En ik ben de afgelopen weekend tot de conclusie gekomen dat ik die persoon niet ben. En ik treed daarom om die reden terug als minister van Landbouw. En ik wens mijn opvolger samen met de toegewijde medewerkers alle succes toe. Dank u wel. Dat was de persconferentie. Er mochten, zoals gezegd, dus geen vragen gesteld worden. Ja, Thomas, hij maakte echt een zeer aangeslagen indruk. Ik had wel meteen de vraag, is het vertrouwen in hem opgezegd? Of heeft hij inderdaad, zoals hij zelf zegt, zelf tot die conclusie gekomen? Ja, die vraag heb ik ook een beetje. Kijk, we weten dat toen Slag Houw begon, hè, toen het nieuwe kabinet begon dit jaar, duurde niet lang voordat we toch al de eerste signalen hoorden dat het tussen hem en de rest van het kabinet wellicht niet zo boterde, dat ook de andere partijen niet zo blij met hem waren. Nou, toen was er natuurlijk die perspectiefbrief voor de boeren. En dat ging over het stikstofbeleid. Daar zat totaal geen perspectief in. Dat was een groot probleem. Er was veel commentaar op. Achter, naar buiten toe was de coalitie wel met één gezicht aan het spreken, maar we weten dat er achter de schermen ook richting Staghouwer, deze minister, echt wel harde woorden zijn gevallen. Dat hebben we achteraf echt wel kunnen horen van meerdere bronnen. Dat er echt wel flink kritiek op hem is geuit. Want dit heb je gewoon niet goed aangepakt. Dit heb je echt verkeerd aangepakt. We gaan er samen voor, maar niet goed. Nou ja, de Tweede Kamer eist dat er opnieuw perspectief zou komen voor die boeren. Die brief moet er voor Prinsjesdag zijn. En vandaag liet Staghouwer weten, nou ja, die brief, dat gaat even duren. Ik wacht even het proces Remkes af. Hè. Die gesprekken die Remkes voert met die boeren en de overheid en noem maar op. Kortom, hij doet niet wat er gevraagd is, namelijk voor Prinsjesdag perspectief bieden aan de boeren. Maar en dan heeft hij blijkbaar afgelopen weekend besloten, ja, ik kan het niet aan. Maar Thomas, dat is natuurlijk toch wel een raar punt. Want het is natuurlijk op zich, even los van wat je er allemaal van vindt, natuurlijk niet zo gek dat niet nu een minister met een perspectiefbrief komt als Remkes nog vol aan het onderhandelen is. Dat lijkt me natuurlijk ook een vreemde volgorde. Dus zo gek is het toch niet dat hij het eigenlijk voor de tweede keer uitstelt? Ja, dat is waar. Maar dan is het toch gek als ik afgelopen week dan weer mensen uit het kabinet en ook Staghouwer, maar ook Van der Wal voor mijn microfoon heb, dat ze dan allemaal zeggen, ja, maar Remkes is geen onderhandelaar, hè? Hij is een onafhankelijk gespreksleider. Dus aan de ene kant zeggen ze verwachten daar, zeggen ze eigenlijk, je moet er geen uitkomst uit verwachten uit die gesprekken. Maar aan de andere kant zegt hij, ik wacht even met mijn perspectief en met mijn verhaal totdat dat proces afgelopen is. Dat is een heel raar figuur waar eigenlijk niemand meer van begrijpt wat nou precies uit dat proces Remkes moet komen. Maar goed, ondertussen dus wel een minister die opstapt, terwijl die crisis voortduurt. En de deadline die aan de provincies is gesteld is juli 2023. Ondertussen wachten zowel de provincies als boeren nog op eigenlijk aanvullende informatie. En dat moet dan nu Carola Schouten tijdelijk doen. Die dus tijdelijk die portefeuille landbouw er even bij neemt, totdat de ChristenUnie een andere bewindspersoon heeft gevonden. Ja, Thomas, we hebben hier twee toplobbyisten aan tafel zitten. Eigenlijk drie, mag ik wel zeggen, want u bent van de vakbond natuurlijk ook gewoon een lobbyist voor alle werknemers. toch even, het moment dat het nieuws binnenkwam, gingen je alle telefoons begonnen te piepen. En dan rollen er meteen mogelijke namen die wel eens deze positie zou kunnen gaan bezetten. Bert Bakker, wat was de meest voorkomende bij jou in de appgroepen? Nou, de eerste naam die langskwam was ene Bert Boerman. Ik ken hem niet, moet ik zeggen, maar hij is ChristenUnie gedeputeerde in Overijssel. Hij heeft zijn naam mee, maar Staghouwer kwam uit Groningen, dus die had weer zijn afkomst mee. Ik moet zeggen, laat ik eerst zeggen, ik vind, dit is altijd een persoonlijk drama, hè, voor mensen. Ja, ja. Ik heb één keer eerder meegemaakt dat iemand op deze manier opstapte. Dat was Hajo Apotheker, ook minister van Landbouw. Van D66 huizen? Precies, 23 jaar geleden hebben we er even naar gekeken. Maar persoonlijk is het altijd een drama. Maar dat hele verhaal rondom die perspectiefbrief begrijp ik niet. Want het is eigenlijk ook een brevet van onvermogen aan de ambtenaren. Want de minister schrijft zo'n brief niet zelf. Natuurlijk geeft hij er leiding aan en uiteindelijk is het politiek. Maar die ambtenaren stellen natuurlijk die brief op. En dat lukt maar niet al die maanden. Ik snap dat niet. Peter van Keulen, wat was de meest voorkomende naam bij jou in de appgroep? Het eerste wat ik dacht, wat een goede dag om terug te treden. Want de koning is niet mee op handelsmissie naar de Verenigde Staten. Dus hij kan in ieder geval zijn ontslag indienen. Maar dat gezegd hebben Leon Meijer uit Ede. Waarvan ik al eerder dacht, goede man voor deze baan. Wethouder in Ede? Wethouder in Ede. Heeft veel verstand van hoe de biologie in elkaar zit. Maar ook de mens, de oud-vakbondsman. Dus die zet ik met stip op twee. Eén. Jullie worden het genoteerd, hè? Dat kon je nog aangesproken worden. Thomas, laat maar zeggen, hoe erg is dit? Het is natuurlijk bekend dat de spanning toch wel wat aardig opgelopen is in het kabinet. We hebben natuurlijk de inmiddels beroemruchte interview in het AD gehad van het CDA, Wopke Hoekstra. De knokpartijen, verbale knokpartijen als het gaat om de asielcrisis, et cetera. Wat betekent dit voor de warme onderlinge verstandhouding? Ja, dat is een goede vraag. Kijk, de vraag die je net al eerder aan me stelde is dit nou een beetje een gedwongen vertrek? Of heeft hij er echt helemaal zelf voor gekozen? Dat antwoord zullen we voorlopig denk ik nog niet weten. Maar achter de schermen, als dat eerst zo blijkt te zijn, dat hij toch misschien zich niet helemaal welkom voelt in dat kabinet, dat de kritiek uit eigen kring, binnen eigen kabinet, toch wel zo fors werd dat hij moest opstappen. Ja, dan zal dat wellicht ook gevolgen kunnen hebben voor hoe de ChristenUnie in de wedstrijd zit. Aan de andere kant, dat is een partij die graag verantwoordelijkheid neemt. Dus of ze het daarop zullen laten hangen, weet ik niet. Maar de onderlinge verhoudingen waren al niet best. En ja, een vertrekkend minister is meestal... Ja, dat is niet lekker. Maar ik durf nou niet te zeggen dat dit meteen zal leiden tot een vertrouwenscrisis of wat dan ook. Maar het zal de gemoederen nog wel even bezighouden de komende tijd. Vooral in die zoektocht naar die vervanger. Want deze man, zowel Christiane van der Wal als Staghouwer, hebben allebei te maken gehad met ernstige bedreigingen in die tijd. Ja. Ga er maar aan staan aan die baan. Ik denk dat het heel moeilijk is om daar iemand voor te vinden. Ik ga meteen door met deze zoektocht. Thomas van Groningen, dank voor je reactie. Want we hebben nu aan de telefoon Caroline van der Plas, Boer-Burgerbeweging. Mevrouw van der Plas, goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Ja, zou dit... we hadden het even aan het einde met Thomas van Groningen even over de boerenacties. Denkt u dat dit ook misschien het effect is van een aantal boerenacties? Dat hij nu uiteindelijk zijn knoop geteld en zegt, ik ga? Nee. Nee, dat heeft er niks mee te maken. Nee, dit heeft ermee te maken dat hij gewoon... deze baan gewoon niet aankon. Hij heeft zich gewoon, ja, als minister, hè, even niet de persoon Henk Staghouwer, want voor de persoon Staghouwer vind ik het heel naar en vind ik het heel erg. Dat doet wat met je. Maar als minister is hij gewoon niet capabel gebleken voor deze zware opgave. En dat is denk ik de reden dat hij er gewoon mee is gestopt. En ik weet het niet uit... het is niet gezegd, maar ik denk ook dat er misschien wel vanuit het kabinet is gezegd in overleg. Hè, soms ga je uit elkaar in goed overleg. En hij heeft gewoon zelf zijn conclusies getrokken dat hij daar niet gewoon geschikt voor is. Nou zitten we natuurlijk midden, eigenlijk heel Den Haag houdt eigenlijk de adem in voor het rapport Remkes. Wat als het goed is, de laatste fase ingaat. Het zal de komende week ergens... naar buiten komen. Kijk, u zit daar natuurlijk niet zelf aan tafel, mevrouw van der Plas, maar u spreekt een heleboel mensen die daar wel allemaal aan tafel zitten. Wat betekent dit dat voor dat proces met waar Remkes nu mee bezig is? Ja, nou kijk, vooropgesteld, ik vind het heel bizar dat iemand als Remkes, met alle respect voor de heer Remkes overigens, maar dat Remkes eigenlijk steeds gevraagd wordt als er problemen zijn ergens mee. Dat zag je met de formatie ook. Het lukte allemaal niet. Dus Remkes komt naar voren. En dat zag je nu weer. Het lukt niet om boeren en kabinet op één lijn te krijgen. Remkes wordt naar voren geschoven. Vervolgens zagen we in het debat van 23 augustus... Er was natuurlijk een hele discussie over wat Hoekstra had gezegd. En er werden allemaal voorstellen gedaan. Toen werd ook gezegd, we moeten wachten op het advies van Remkes. En Remkes is zo'n beetje een soort van troubleshooter geweest... geworden van alle fouten die er in het kabinet worden gemaakt. En ik moet je eerlijk zeggen, ik vind dat wel zorgelijk... dat dit kabinet gewoon dingen niet zelf kan oplossen... en dan Remkes naar voren moet halen. En Remkes heeft inmiddels een veel grotere rol gekregen... dan aanvankelijk de bedoeling was. De bedoeling was dat hij als een soort van gespreksleider zou optreden... tussen regering en boeren en andere organisaties. Maar inmiddels is Remkes een beetje de heilige graal geworden. Van, we wachten maar op Remkes en dan weten we welke kant we op gaan. Dat vind ik eigenlijk... Tot nu toe daar hebben we het eigenlijk bijna nooit over. Maar dat vind ik best wel zorgelijk. Ik begrijp uw zorgen, maar aan de andere kant kun je ook zeggen... Hij laat nu al zien dat hij die mensen echt aan tafel krijgt. Ook liepen ze weer een keer weg, had hij ze weer terug. Dus ik bedoel, kan niet vooruitlopen op wat er naar buiten komt, maar... Tot nu toe mag je blij zijn dat er nog dat soort mensen zijn... die de boel bij elkaar weten te brengen, toch? Zeker. Maar dat is ook niet, mijn punt. Maar het kabinet zou dat zelf moeten kunnen. Ja. En die kan dat dus kennelijk niet. En dat is wel, weet je, we moeten nog, ruim 2 jaar. En er staan nog heel veel andere opgaven. En dan denk ik van, zo'n stikstofopgave... en met de boeren en de landbouw en de toekomst en het perspectief... Iemand van buitenaf moet halen om te gaan troubleshooten, zeg maar. Maar u zegt eigenlijk daarmee ook gewoon dat Remkes misschien wel datgene doet... waar de minister niet aan toe kwam wegens te weinig gezag. Ja, en misschien ook te weinig kennis en misschien te weinig affiniteit. En ik weet het niet, maar Ik vind het wel wonderlijk. Volgens mij is dat in de historie nog niet, althans ik ben 55... maar ik heb het nog niet meegemaakt dat er echt zo iemand van buiten zo'n grote rol krijgt... Okay. Die eigenlijk was begonnen als gespreksleider. Dat vind ik wel bizar, eerlijk gezegd. Heeft u trouwens, want daarna moet ik weer door... want we hebben ook nog Sjaak van der Tak van LTO Nederland... heeft u trouwens met uw informatie, de mensen, u kent een aantal mensen die daar aan tafel zitten heel goed... heeft u enig signaal of het goed gaat? En heeft u vertrouwen in dat het inderdaad mogelijk wel tot een echt compromis kan leiden? Er is nog wel wel veel skepsis. Ik heb wel begrepen dat boerenorganisaties wel blij zijn... dat er toch een soort van loopgravenoorlog... Ja. Dat er wel wat beweging is gekomen. Dus dat stemt altijd hoopvol. Maar ja, je moet wel afwachten van wat komt er dan uiteindelijk uit. En ja, in hoeverre wordt er ook echt geluisterd... en worden de dingen meegenomen die de boerenorganisaties daar op tafel brengen. Ik hartelijk dank voor uw snelle reactie. Caroline van der Plas, dank u wel. En wij schakelen snel door naar de voorzitter LTO Nederland, Sjaak van der Tak. Meneer van der Tak, goedenavond. Goedenavond. Hoe kwam het nieuws bij u binnen? Op de minister opgestapt. Nou, vandaag, met alle respect naar de heer Staghouwer toe... vandaag had ik het niet verwacht, maar dat hij worstelde met de vraag... kan ik dit grote dossier rondom perspectief schetsen voor boeren... en duurzaam perspectief? Ik wist wel dat hij daarmee worstelde. Maar wat is dan de worsteling? Dat hem dat niet zou lukken? Het belangrijkste element is dat hij deed heel veel werkbezoeken. Wat op zich heel goed is. Maar je moet natuurlijk uit al die werkbezoeken en gesprekken die je hebt... zowel met agrarisch, zoals met de primaire sector zoals wij en andere organisaties... maar ook, laten we zeggen, met het agrarisch bedrijfsleven... Moet je wel een lijn durven uitzetten. En die lijn die hoorden wij op dit punt nog niet. Het kan zijn dat hij wel in de maak was... maar klaarblijkelijk heeft hij daar toch zelf de worsteling mee gevonden... dat hij daar de juiste man niet voor was op de juiste plaats. Hoe kwam dat dan? Want als je heel veel van die werkbezoeken aflegt... op een gegeven moment heb je natuurlijk een eigen beeld... op een gegeven moment gaat er toch iets gisten... en wordt er een lijn uitgedestilleerd als het goed is. Ja, daar ben ik zeer met u eens, maar ik zag hem daarmee worstelen. Welk was nou de goede lijn? En ja, het was natuurlijk heel erg lastig geworden... omdat de Tweede Kamer natuurlijk in juni gezegd had... deze perspectiefbrief is het niet. Dan moet je een nieuw perspectiefbrief maken... maar als je dan, laten we zeggen, toch niet de lijn kunt ontwikkelen... waarin je een bepaalde lijn uitzet voor een duurzame landbouwtoekomst... met een landbouwperspectief... en dat voor jezelf daarmee uitkomt. Meneer Van der Tak, waar zit hem dat dan in? Ik bedoel, je kan toch ook zeggen, in het regeerakkoord staat toch een duidelijke rode draad? Ja, maar niet als echt perspectief, hè. Perspectief gaat erom of je inderdaad, laten we zeggen... technische, praktisch, technologische innovaties... in het investeren van bedrijven, of je die lijn wil volgen. En telkens zei hij dan ook, ja... ik weet niet of dat de lijn is. Ik weet niet of dat ik voldoende vertrouwen heb in die al jarenlang gezegde landbouwlijn. Kijk, er zit op diverse punten en op allerlei mensen op verschillende posities en allerlei organisaties. En je moet denk ik als minister dan een lijn durven uitzetten waar je ook voor staat. Maar u zit daar aan allemaal vergadertafels. Dus u bent nu ook met die commissie Rempkes, bent u druk bezig. Als daar een minister zit die hardop zegt... ik weet niet wat de lijn is, hoewel iedereen aan die tafel... naar de minister kijkt om te vragen wat die lijn is... ja, dat doet wat met je gezag. Absoluut. Nou ja, dat was natuurlijk ook na juni... met het huiswerk overdoen wat de Tweede Kamer gezegd heeft. Dat was voor hem natuurlijk een enorm... ja, toch wel een debakel. Eigenlijk te beginnen als je een antwoord hebt waarin je iets uiteen wil zetten. En dat de Kamer zegt na 10 minuten, ja, maar dit wordt hem niet. Dat is nog niet eerder in ieder geval naar voren gekomen. Wat betekent dit? We hebben natuurlijk een paar keer, viel het even, het rapport Rempkes wat in de maak is. En u bent een van de belangrijke mogelijke handtekeningen eronder, zeg ik maar even met een voorbehoud. Wat betekent dit voor die onderhandelingen waar jullie nu in zitten? Dat gewoon de minister van het podium verdwijnt. Ja, belangrijk is dat we vorige week natuurlijk die gesprek hebben afgerond. Dat de heer Rempkes aan het werk gaat rondom stikstof. Maar, zoals u weet vandaag ook, de derogatie die we verwachten wordt een afbouwderogatie. En daarvan heeft Erwin Munnekink, mijn voorzitter van de vakgroep melkveehouderij, al van gezegd. Dat is op zichzelf gezien ook al een nadeel dat we niet een derogatie kunnen maken die ertoe zou toe leiden dat een kringlooplandbouw, waar heel Den Haag zijn mond vol van heeft, kan worden doorgezet. Dus de kringlooplandbouw is van de baan. Het derde punt wat er natuurlijk aankomt is dat op 15 september het nitraatcomité zich gaat uitspreken over het 7e actieprogramma nitraat. Dat gaat over water en de waterkwaliteit in gebieden. Ja, ook dat is een enorm vraagstuk. En dan krijgen we daarna de kaderrichtlijn water. Dus de Nederlandse kaderrichtlijn water in oktober. En dan krijgen we in november gewasbescherming. En dan krijgen we in december of januari het klimaatakkoord van dit kabinet. Kort en goed. Wat wij wensen is een minister die voor de landbouw opkomt. Die voor de landbouw staat en die richting geeft. Doet de Carola Schouten, voldoet die aan deze omschrijving die u net geeft? Nou ja, ze is het niet wel geweest, maar ik begrijp dat het een tijdelijke minister dat ze een tijdelijke minister wordt. En een tijdelijke minister probeert wel de lopende zaken te doen, maar geen nieuw beleid te maken. Maar als ik u beluister, zegt u, ja, het is lastig, maar het is niet zo dat het mogelijke compromis, het akkoord wat Remkes aan de sluit is, dat dat hiermee in gevaar komt. Nou ja, ik weet nog niet wat de lijn Remkes is. Dat moeten wij allemaal afwachten. En daarvoor zal het rapport Remkes over 2 of 3 weken duidelijkheid bieden. En dan gaan wij pas als LTO, maar ook als alle andere agrarische sectorpartijen natuurlijk onze mind opmaken. Sjaak van der Tak, voorzitter LTO Nederland. Dank voor uw reactie. Goed zo, bedankt. Ja, en dan spraken wij met de heer Van Kampen, VVD-Kamerlid. Dat was vlak voor de uitzending. En die wilden wij al spreken over het een en ander. Maar toen kwam ook dus nog het nieuws binnen van de aftredend minister Staghouwer. Dit was het gesprek wat wij vlak voor de uitzending met het Kamerlid van de VVD hadden. Ik heb geluisterd naar de verklaring van de minister. En ik wil hem in ieder geval heel erg bedanken voor de samenwerking die we hebben gehad de afgelopen maanden. Ik respecteer dat besluit en wens hem voor de toekomst heel veel goeds. Voor mij kwam dit als een verrassing. Maar wat blijft staan is dat het een persoonlijke afweging is van minister Staghouwer zelf. En dat heb ik te respecteren. En ik wil hem bedanken voor de samenwerking die ze in ieder geval hebben gehad de afgelopen maanden. Dankjewel. Dat was de heer Tom van Kamp van de VVD. Nog één reactie even. Daarna wil ik echt eindelijk naar de tafel toe. Dus hebben jullie 3 gasten zitten in de studio. Politieke junkies van de bovenste plank. Die willen natuurlijk ook allemaal reageren. Dat gaan we zo direct doen. Maar eerst gaan we nog even naar 1 reactie. Dat is Laura Bromet, Kamerlid van GroenLinks. Mevrouw Bromet, goedenavond. Goedenavond. Ja, hoe kwalificeert u dit aftreden eigenlijk van de minister? Nou, eerlijk gezegd had ik het wel langzamerhand zien aankomen. Want deze minister heeft in de tijd dat hij in functie was nog bijzonder weinig betekend voor het hele grote vraagstuk waar de landbouw voor staat. Hij heeft ten eerste een perspectievenbrief geschreven zonder perspectief. En toen heeft de Kamer gevraagd om een nieuwe brief, kamerbreed ondersteund. En vandaag kregen we te horen dat die brief er ook niet komt, omdat Remkes nog aan het werk is. Maar mag ik even toch op dat punt? Mevrouw Bromet, dat punt kwam net ook langs. Maar even los van politieke kleur. Maar als je een stap naar achter zit. Het zou toch heel raar zijn als die wijze van spreken vandaag met een perspectiefbrief was gekomen. En Remkes komt over een paar weken met zijn eindconclusie. Ja, maar het is al heel raar dat een minister van Landbouw, die verantwoordelijk is voor landbouwbeleid, dat hij accepteert dat er achter zijn rug om iemand anders eigenlijk zijn werk aan het doen is. Dat is eigenlijk al niet uit te leggen. We hebben een kabinet aangesteld om het land te besturen. En dan komt elke keer die Remkes weer om de hoek kijken. Ja. Het zou mijn eer te na zijn als minister van Landbouw, eerlijk gezegd. Dus eigenlijk het aantreden van de heer Remkes geeft het gezag van de minister geen goed gedaan? Nee, want hij moest nu gaan zitten wachten op iemand die met iets bezig was. Met gesprekken, met boeren. Waar hij zelf geen deel van uitmaakte. Of alleen maar bij zat als toeschouwer. Dat kan toch niet als je minister bent? Wat betekent dit voor jullie? Gaan jullie nog een debat nu aanvragen? Moet hierover gesproken worden? Of is het gewoon wachten op de vervanging? In ieder geval Carola Schouten zal dat tijdelijk waarnemen. Normaal gesproken heb je ook... Ja, je hebt vaak ook nog een debat met de minister die aftreedt. Waarin hij verantwoording af kan leggen. Dat is nu gissen. We krijgen nu Carola Schouten terug. Nou, die heeft eigenlijk 4 jaar helemaal niks betekend voor de landbouw en de natuur in Nederland. En de nood is heel erg hoog. De onrust die ontstaat, die is ook ontstaan vanwege de onzekerheid die hangt boven alle boeren. Maar ook over de natuur. De natuur is in slechte staat. En we zitten nu al 3 jaar na een uitspraak van de rechter te wachten totdat er fatsoenlijk beleid geformuleerd wordt. Helder. Laura Bromet, Kamerlid van GroenLinks, dank voor uw snelle reactie. Ja, dan ga ik nu tot eindelijk even nog naar de tafel. Oh, pardon. Dit heb je met een live uitzending. Ik heb ook nog hier namelijk Bart Kemp. Meneer Kemp, goedenavond. Goedenavond. Agractie, moet ik zeggen. Een van de belangengroepen die zich enorm geroerd heeft de laatste tijd. Maar ook aan de tafel zit, boerenorganisatie, bij meneer Remkes. Hoe kwalificeert u het opstappen van de minister? Ja, het komt enigszins als een verrassing, maar ook weer niet, omdat er wordt aan minister Staghouwer gevraagd om perspectief te geven. En hij is natuurlijk een keer naar huis gestuurd met die perspectiefbrief dat hij onder de maat was. En nu waren die geruchten er weer. En het is, denk ik, ondoenlijk voor hem gebleken in die tijd om dat perspectief te gaan geven. Want daarop is zijn voorganger Carola Schouten ook niet verder gekomen. Maar dit geeft wel enorme vertraging. Ja. Denkt u dat eigenlijk de commissie Remkes, waar u dus onder andere aan tafel zit, misschien wel het rapport moet opschorten nu? Nou, dat rapport dat zal er wel gewoon gaan komen. Maar het gaat er natuurlijk om van welk perspectief krijgen de boeren van Nederland om gewoon voedsel te blijven produceren zonder dat de kosten de pan uitreizen. En dat mensen dat ook kunnen blijven betalen. En als u nou een beetje gewoon dit nieuws, neem ik aan, in alle appgroepen zijn jullie dit aan het bespreken met uw achterban en misschien met andere belangenorganisaties. Wat is een beetje de teneur daar? En de teneur is een beetje van de regen in de drup. Regen is welkom, dus wat dat betreft. Maar dat is een ander verhaal. Maar minister Staghouwer was een beetje een kleurloos persoon. Het was een heel aardig persoon. Alleen, wij hebben hem nog niet kunnen betrappen op een hele echte visie van daar moet het heen met de landbouw. Kijk, en als je de maatregelen afweegt die men allemaal van plan is. En dan perspectief gaan schetsen voor boeren die gewoon een eerlijke boterham moeten kunnen gaan verdienen. Ja, dan loop je tegen allerlei barrières, zoals internationale handelsverdragen. En dat is eigenlijk niet te doen. Bart Kemp, ik moet je hier onderbreken, want we gaan naar het nieuws. Maar ben nu zeer erkend voor uw snelle reactie. Bart Kemp, hij was een boerenorganisatie Agractie. Zometeen gaan we ze echt aan het woord laten, hoor. Reinier Kastelein van de vakbond De Unie. Peter van Keulen van Public Matters. En het oud-D66-Kamerlid, maar nu werkzaam als lobbyist bij Mijnes en Holla, Bert Bakker. Tot zometeen naar het nieuws en de reclame. En dan gaan we het hebben over hoe is het om te lobbyen in tijden van crisis en nog eens crisis. Tot zometeen. NPO Radio 1. Spraakmakers. 95 miljoen voor een voetballer. Is een voetballer zoveel geld waard? Ik vind dat je dat soort dingen niet vanuit een soort jaloezie moet bekijken alleen. Maar het is natuurlijk een absurd hoog bedrag. Een studio met bevlogen gasten. Voetbal is zo populair, er is ook zoveel geld mee te verdienen. En met de beste spelers verdien je het meeste geld. Luisteraars die meedenken over de inhoud. Het mag ook wel, het is ook niet verboden. Alleen het voetbal wordt een stuk minder leuk. De vertrouwde nieuwsquiz. Bent u er klaar voor om de slag te slaan? Ja. Het Mediaforum. En Stand.nl. KRO NCRV. Met spraakmakers. Iedere werkdag van 9:30 tot 11:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Geen haast, ik neem de tijd. Relaxed, alle buren blij. Ja, doe maar lekker rustig aan, want een relaxte rijden maakt de buurt blijer. Buurtje happy. Maak ook je buurt blijer. Meedoen is makkelijk. Ga naar Veilig Verkeer Nederland. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Het liefst iemand met de juiste diploma's. Die bovendien STAR geregistreerd is. Maar daarnaast ook ervaren. En goed luistert naar uw persoonlijke wensen. Ervaar het zelf met uw gratis en vrijblijvende proefperiode bij Specsavers. U bent welkom bij uw Specsavers Audition. Wij zijn Berenschot. Met onze adviezen en oplossingen bouwen we aan de toekomst van Nederland. Dat doen we al meer dan 80 jaar. Door vooruit te lopen. En altijd vanuit meerdere invalshoeken te kijken. Een Berenschotter staat midden in de samenleving. Ziet mogelijkheden die anderen niet zien. En gaat pas naar huis als het is opgelost. Zo maken we Nederland steeds een beetje mooier. Berenschot. Grondlegger van vooruitgang. Pakken we allemaal even de agenda erbij? Ja, want de mega jackpot van 10 september staat op 21,6 miljoen euro netto. Je zal het maar winnen. Moet je natuurlijk wel meedoen. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.

En elke euro draagt bij aan een beter leven met en na kanker. Ga naar kwf.nl en help mee. NPO Radio 1. Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Welkom terug. Tot 9:30 zijn we bij u dus met WNO Haagse Lobby, het radioprogramma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. Te gast zijn vanavond voorzitter van de vakbond De Unie, Reinier Kastelein, oprichter van het lobbykantoor Public Matters, Peter van Keulen, en oud-VVD-Kamerlid, maar tevens nu ook... Nou, tevens. D66. Wat zei ik? VVD. D66-Kamerlid. Maar vooral zit hij hier als lobbyist van het kantoor Meines en Holla. Bert Bakker, dames en heren. Ja, heren, de eerste half uur hebben we natuurlijk iets heel anders gedaan dan we eigenlijk gepland waren. Had natuurlijk alles te maken met het aftreden van minister Henk Staghouwer. Het kan zijn, als er nog nieuws over komt, dat we dat ook nog gaan behandelen. Maar eerst willen we met jullie drie, want wij stelden op de redactie ons de vraag: is de polder eigenlijk wel crisisproef? De polder waarvan het ene overleg tegengestelde belangen, als we maar lang genoeg vergaderen, dan komt er meestal toch wel iets van akkoord. En hoe is het eigenlijk met lobbyen in crisistijd? Want het is niet één crisis, het is een soort parelketting van allerlei verschillende type crisis die ook nog een keer allemaal tegelijk plaatsvinden. En welke onderwerpen spelen dan komen dan meteen tevoorschijn? En wat betekent dat als we doorkijken naar Prinsjesdag, de derde dinsdag in september? Meneer Kastelein, ik begin even bij u. Vakbond De Unie. Het midden- en het hoogsegment, zeg ik maar even, onder de werknemers. Ja. Hoeveel mensen hebben jullie in de achterban? In de achterban, wij sluiten cao's af voor 2 miljoen mensen. Ja? Betalende leden heb ik nog 29.500. En daarvan is de gemiddelde leeftijd 59. En dan heb ik het alleen over de werkende leden. Als ik mijn gepensioneerden meetel, dan zijn ze bijna 70 gemiddeld. Dus gaat in mijn vereniging eerder over grootvaderverlof dan over vaderschapsverlof. Dus als je dan de vraag stelt, hoe gaat het met de polder en zijn wij crisisbestendig? Wij moeten als vakbonden heel snel zorgen dat wij het draagvlak wat we nodig hebben om goede afspraken te maken, dat we dat blijven behouden. Ja, u vertelt het heel vrolijk, maar als je naar de cijfers kijkt, dan bent u misschien de laatste voorzitter en doet u het licht uit zo. Met deze energieprijzen zitten we sowieso al in het donker. Het is wel spannend. Het is ook echt heel spannend. Het ingewikkelde is dat het aantal cao's elk jaar groeit. Hè. Dus werkgevers, bedrijven hebben behoefte aan cao's, collectieve afspraken die ze gewoon kunnen maken met professionele onderhandelaars. Maar ondertussen zijn er steeds minder mensen die ervoor willen betalen voor het vakbondslidmaatschap. Enerzijds komt dat natuurlijk doordat we zo'n vergrijsd uiterlijk hebben. Aan de andere kant is het natuurlijk ook gewoon zo dat elke afspraak die wij maken gewoon geldt voor iedereen. Ja. Dus of het nou algemeen verbindend verklaarde cao's zijn, of dat we uiteindelijk in de Haagse lobby wetgeving voor elkaar weten te krijgen. Daar is bijvoorbeeld het vaderschapsverlof is er ook eentje van. Dat is een vakbondsresultaat, maar daar betaalt niemand voor. 29.500 leden. U zit soms wel een hele belangrijke vergadering. Maar nu, als we kijken bijvoorbeeld naar... eigenlijk natuurlijk waar we natuurlijk een beetje naar met z'n allen naar zitten kijken, is natuurlijk een groot nieuw sociaal akkoord. Ik zeg maar even in de herinnering. Dat was 2013. Even voor de herinnering. Ton Heerts was toen nog de grote voorman van de vakbond. Bernard Wientjes toen, VNO-NCW baas. En die mag wel eens in revisie, er mag wel eens een geüpdate verhaal komen. Ja. U zit nu niet aan tafel. Nee, het ingewikkelde is dat in 2013 was iedereen boos dat er ineens een sociaal akkoord kwam. Toen had je een klein beetje de dreiging dat bij FNV ging. Je had de interim voorzitter Ton Heerts, een man met een marché verleden en noem het allemaal maar op. En je had daar Corrie van Brenk, oud-voorzitter van Avocabo. En dat was een geharnaste vrouw die wel stevig erin kon gaan. En iedereen dacht, ja, dat moeten we niet hebben als voorzitter. Dus als we nou Ton Heerts in het helpen, dan maken we een mooi sociaal akkoord. Dus dat is toen onderhandeld door Bernard Wientjes en Ton Heerts. De FNV was er toen aan toe. Maar wat je nu ziet, 10 jaar later, die FNV heeft natuurlijk net zoveel leden verloren, of meer leden, ze waren groter. Maar FNV is ook ontzettend veel leden verloren, net als wij. En intern zijn ze enorm verdeeld. Hoe lossen wij dat probleem nou op van dat ledenverlies? En omdat ze daarover verdeeld zijn, zijn ze eigenlijk niet in staat om nu te praten over een sociaal akkoord. Want er is een heel groot deel binnen de FNV die gewoon zegt, we gaan niet voor een sociaal akkoord, we gaan gewoon voor reparatie aan de cao-tafel en dat doen we alleen voor leden. En dat is een dilemma. En zolang de FNV dat niet oplost, we moeten erkennen, de FNV trekt de kar aan vakbondszijde. Ja. En zolang ze dat niet oplossen, kunnen ze niet aan tafel komen. En als ze niet aan tafel komen, hebben we in dit land geen sociaal akkoord in de maak. En formeel zitten ze niet aan de tafel, maar dan lobbytechnisch is het altijd interessant wat er informeel gebeurt. Wat weet u daarvan? Nou ja, kijk, er zijn ontzettend veel wandelgangen in Den Haag. Zeker. En daar komt iedereen elkaar tegen. En natuurlijk ook nu in die zomerluwte van het reces is er misschien ook ruimte om hier en daar even in wat rust elkaar wat op te zoeken op andere plekken. Er wordt natuurlijk wel gesproken, maar ik verwacht niet dat er in september een akkoord ligt waar we op voort kunnen beduren. Bert Bakker, dit is toch wel een fascinerend iets, want eigenlijk het probleem extreem wat we nu actueel voor ons neus zien, dat lijkt wel een ongeluk in slow motion. Want dit is natuurlijk al een hele tijd qua trends gaan. Dat je op een gegeven moment zit te onderhandelen als kabinet met partijen, zoals ook die van de Unie, die met achterbannen en leden en dus ook legitimatie om daar aan tafel zitten, slinkend zijn. Ja, en uiteindelijk zit je daar een beetje als rekt aan tafel en dan denk je, wat zijn we hier aan het bespreken? Ja, maar ik heb natuurlijk ook aan de andere kant gezeten, hè, van de politiek. En toen al, en dat is nog steeds zo, was de kritiek op zowel de vakbeweging als op werkgevers wel eens dat het allemaal wel heel traag ging. En dat er geen akkoorden meer tot stand kwamen. Hè, anders dan 20 jaar geleden. Maar dat is echt het verleden. Tegelijkertijd, als er nou ooit aanleiding is voor een akkoord, dan is het wel nu. Ja. Want je ziet. En er ook ruimte is voor een akkoord, volgens mij. Dat ook. Je ziet dag in, dag uit, zie je buitengewoon alarmerende berichten van bedrijven die sluiten. De glastuinbouw, de energieintensieve industrie, de bakkers. De bakkers gaan vandaag naar het grote. Ja, die nog brood moeten bakken van 120 graden, geloof ik, van Rob Jetten. Ja, dat was. Ja, dat zal dan moet je dan even helemaal uitleggen, want dan weet de luisteraar ook. Rob Jetten, de minister van Klimaat, bij Sven Kokkeman, collega Sven Kokkeman, kwam na het nieuws naar buiten dat de helft van de bakkerijen op omvallen staan. En toen zegt u mij, meneer Bakker, wat was het advies van de minister? Ja, hij zou daar gezegd hebben, dan bak je het brood toch op 120 graden. Ja. Nou, zal dat een slip of de tong zijn? Maar dus, dat is niet de hoofdzaak. Maar het gaat dus heel erg slecht. En kijk, die vakbeweging, ik snap heel goed dat ze zeggen, ja, met ons ledenverlies, we moeten iets doen voor die leden. Maar je kunt helemaal niet lonen eisen alleen maar voor de leden. Door de algemeen verbindend verklaring is dat niet mogelijk. Bovendien zouden werkgevers daar niks in zien. Maar in de tweede plaats, ik geef het je te doen. Stel je nou eens voor dat dan de looneisen 10%, 11%, 12% worden. Hè? Wat niet inflatie vlaardig is. Alleen, hè? Dan heb je nog niet eens reële loonstijging. En je bent een ziekenhuis en je moet de verpleegkundige en de rest 12%. Ja, je kan wel sluiten. Dus ik bedoel, er moet nu iets gebeuren aan de hand van die hele hoge energieprijzen. En er zijn nog wel meer ontwikkelingen, maar laten we het hier even op houden. Want als dat niet gebeurt, dan ja, zie ik echt de ene dominosteen na de andere omrollen. En ik ga naar de andere kant van tafel even. Peter van Keulen, Bert Bakker zegt, er moet iets gebeuren. Als hij dat zegt, waar denkt u dan aan? Wat zijn de knoppen eigenlijk? Nou, er zijn heel veel knoppen aan waar wordt gedraaid. Als ik het doortrek naar het lobbyvak, je hebt het over de representatie van de vakbonden, die er niet meer is. Voor politieke partijen geldt hetzelfde, voor omroepen geldt hetzelfde. Wat betekent dat in lobbyland? Steeds meer deelbelangen. Dus je ziet, daar waar vroeger de werkgever werd vertegenwoordigd door VNO-NCW, gaan de grote bedrijven, kleine bedrijven, nu zelf op pad naar Den Haag om akkoorden af te sluiten. En dat maakt het voor de ontvangende partij, voor kabinet of andere partijen, weer zo moeilijk om tot een akkoord te komen. Maar neem dan, eigenlijk hoor ik u nu zeggen dat lobbykantoren voor een deel het werk van de vakbonden aan het overnemen zijn, maar dan per bedrijf? Nou, niet lobbykantoren, maar lobbyisten. Dus belangenbehartigers per bedrijf, daar waar het vroeger per branche gebeurde, is het. En dat maakt het echt wel moeilijk voor die politiek. Dus dat ze daar iemand van buiten bij halen. Ik hoorde net in de review van Remkes dat het maar slecht was. Ja, soms heb je dan even een duwtje van buiten nodig om tot een akkoord te komen en een frisse blik te hebben. Dus er zijn heel veel knoppen om jouw vraag te beantwoorden, om aan te draaien, maar degene die aan die knoppen draaien, zijn er ook steeds meer. En dat maakt het ingewikkeld. Ja, dat geldt natuurlijk met name aan werkgeverszijde. Hè. Werkgeversverenigingen die versplinteren. Hè. Toen 10 jaar geleden, toen was bij VNO-NCW in huis ook de ellende heel groot toen dat akkoord er in één keer kwam. Hans Biesheuvel, toenmalig voorzitter van MKB, stapte op. Is voor zichzelf begonnen met ONL, Ondernemend Nederland. Als lobbyist. Als lobbyist. Dat, uiteindelijk heeft hij daar ook wel wat MKB'ers meegetrokken. Er zijn natuurlijk meer MKB-verenigingen die wel bij het Den Haag aankloppen. Maar voor vakbonden is dat natuurlijk niet het geval. Een individuele medewerker van bijvoorbeeld een KLM die de afgelopen jaren 20% salaris moest inleveren, is natuurlijk niet in zijn eentje in Den Haag langs gegaan om dat te repareren. Nou, dat de piloten doen dat wel, volgens mij. En ook het cabinepersoneel. Dus ook daar zie je de versplittering wel. Ja, maar dan heb je het wel nog steeds wel via vakbonden. Hè? En dus dan komen we daar wel langs. Maar dat is niet zo dat individuele medewerkers dat kunnen. Hoe wordt dat nu in dat hele lobbycircuit, dat je wilt natuurlijk meepraten en je belangen goed laten behartigen. Hoe werkt dat op dit moment? Er zijn er vandaag weer allemaal stakingen ook aangekondigd. Dus het wordt toch hier en daar wat flink onrustig in de polder. Mensen maken zich allemaal zorgen. We kennen inmiddels de riedeltjes van de energieprijzen, de benzineprijzen, noem het allemaal op. Meneer Kastlijn, wat is uw beeld dan hoe dat kabinet dat dan nu bespreekt. Met wie? Je kan moeilijk met allemaal al die losse bedrijven. Nou, dat is natuurlijk het ingewikkelde. Ik vind het de keuze van het kabinet om bijvoorbeeld nu ook Remkes naar voren te schuiven is ook een bepaalde manier een zwakte bot. Hè? Het kabinet praat daarmee niet zelf. Wat we vergeten zijn is dat voor corona stond het Malieveld het hele jaar door vol. Hè? We hebben het de afgelopen maanden de hele tijd over boeren die langzaamaan rijden op de snelweg. Maar in 2019 was het de politie zelf, hè, die langzaamaan acties deed op de snelweg. Die reden in de volle breedte over al die snelwegen om ook heel duidelijk een onvrede duidelijk te maken. En wat er gebeurde is dat er was een hele grote stakingsdag voor de politie georganiseerd. En toen had je die tramaanslag in Utrecht. Daar ging die politieactie niet door. Want toen gingen die mensen meteen aan het werk. En die onvrede zijn we vergeten. En als je het allemaal optelt, dan heeft zelfs toenmalig voorzitter van VNO Hans de Boer op het Malieveld gestaan om het kabinet tot de orde te roepen. En je ziet gewoon dat het kabinet eigenlijk voor mijn gevoel met steeds minder gelegitimeerde partijen in die polder in gesprek is. Maar wel met lobbyorganisaties zoals dan links en rechts van mij de heren zitten. Maar die echte polder, de eerste vraag, hoe is die continuïteit in de polder? Die is er eigenlijk niet. Bert Bakker? Je hoorde een paar dagen geleden werkgevers steen en been klagen. Jacco van Hof en Ingrid Thijssen. Over het kabinet dat niet naar ze wilde luisteren. Terwijl ze naar mijn gevoel hele reële voorstellen hadden gedaan. Ja. Voor een energietoeslag en zo. Maar ik wou ook nog wat anders zeggen. Het kabinet is 8 maanden geleden begonnen. Met hoge idealen en hoge ambities. En een zeer ambitieus programma. Ja, en de inkt was nog niet droog of de wereld veranderde. Ja. En heel ingrijpend. En ik denk dat het kabinet moeite heeft om die draai te maken naar verandering aan de omstandigheden. Dus alle grote ambities en idealen die moeten overeind blijven staan. Maar Nederland trekt het niet als dat betekent dat de energierekening 6 keer zo hoog wordt en de bedrijven moeten sluiten. Maar je zou ook, ik hoor het je zeggen, maar je zou ook aan de andere kant kunnen zeggen, of van welke politieke gezin je ook bent, heel Nederland is het erover eens dat er iets aan die koopkracht moet gebeuren. Dus je zou ook kunnen zeggen, dat is dan eigenlijk prettig politiek. Want dan kun je vrij gezamenlijk daarop actie ondernemen. Ja, en toch gaan ze dan niet met werkgevers en werknemers aan tafel zitten. In ieder geval niet zichtbaar. Hoe verklaar je dat? Ja, ik denk dat ze eerlijk gezegd vooral nogal in zichzelf gekeerd zijn. En iets hebben van, als de samenleving zich niet gedraagt zoals wij dat eigenlijk verwachten. Denk ook aan Tubbergen, Albergen, waar gemeenten die stonden niet te trappelen om nog meer asielzoekers op te vangen. Ja. Nou, dan kopen we maar een hotel en dan overroelen we de gemeente maar. Ja. Dat zet, en dit soort dingen zie je vaker, dat zet heel veel kwaad bloed bij mensen die allemaal goedwillend zijn, denk ik. Ik denk dat ook de boeren het gaat niet om het kabinet dan wel of niet verdelen. Maar, dat onder dwang dus eigenlijk zeggen, gij gaat een x-aantal asielzoekers of statushouders huisvesten. Dat gebeurde wel nadat de staatssecretaris van de Burg de benen onder zijn lijf vandaan gelopen had. En allerlei gemeentes nog steeds voor zichzelf de vrijheid namen om geen enkele verantwoordelijkheid te nemen. Dus het is niet van de een op andere dag of zo? Ben ik met je eens. Maar tegelijkertijd is de oplossing niet de gewenste. Omdat je heel veel kwaad bloed zet. Okay. En omdat je bestuurlijke verhoudingen, denk ik. Maar goed, we hebben het nu niet meer over lobby. We hebben het nu over de vraag, hoe opereert het kabinet? Maar als het kabinet dat ook doet naar partijen die aankloppen en zeggen van, we hebben een dringende boodschap. Ja. Of dat nou lobbyisten zijn, of bedrijven zijn, of vakbonden zijn, of wie dan ook. Dan zou het toch wel heel goed zijn als de deur open stond. Maar staat hij dan nu minder open dan ze zeggen altijd de deur staat open, natuurlijk. Hè? Nee, maar tegelijkertijd ligt er ook alweer een koopkrachtakkoord waar niks meer aan kan veranderen, heb ik het idee. Peter zit te knikken. Er kan altijd wat veranderen. Toch? Ja, maar even keulen. Maar het veel betekend knikje, daar zit meer achter. Wat is er aan de hand? Welke lobbyist je belt? Dat zeker niet. Ik denk dat het voor Bert hetzelfde geldt. Als voor mij, zolang er geen begroting is gestemd, dan is er geen begroting. Dus er had het nog iets om te veranderen. En ik denk, lobbyen doen we allemaal. De coalitie hier zijn handtekening onder gaat zetten, toch? Ik denk dat er wel wat wisselgeld in de achterzak zit, omdat we de rituelen krijgen van de oppositie waar het te weinig voor is en er moet er wat bij. Dus er gaat zeker wat bij. En dat gaat ook de komende week in de openbaarheid zijn beslag krijgen, denk ik. En ik denk, lobbyen doet iedereen. Dat doen bedrijven, dat doen vakbonden, maar dat doet Van den Burg zelf ook. Dus hij heeft ook naar draagvlak gezocht in het land om uit te leggen waar die voor staat. En ik denk dat dat heel belangrijk is als je kijkt naar het Sociaal-Cultureel Planbureau, die dan weer hebben aangetoond dat het vertrouwen omlaag gaat in de politiek. Dat kun je het kabinet niet alleen verwijten. Dat is een trend die al jarenlang gaande is. En dat los je niet in 8 maanden op. En dan wordt er ook heel eenvoudig en snel vergeten feit dat dit kabinet nog maar 8 maanden zit, dat we nu werken aan de eerste begroting, dat in die eerste begroting nog coalitieakkoordafspraken moeten worden uitgewerkt. En daar zijn we nu mee bezig. Dus we moeten zo'n team ook niet overvragen. We moeten wel de kans geven om met een fatsoenlijke Prinsjesdag voorstel te komen. Goed. Meneer Kastelein, even nog, toch nog naar u even. Ja, alle klassieke gesprekspartners voor een kabinet, VNO, NCW, de FNV, uw partij, andere dingen. Hoe verklaar je nou, je zou zeggen, als een kabinet ooit dat heel erg noodzakelijk zou moeten maken om juist daar tot akkoorden te komen, daarmee rust te creëren, veel mensen te bereiken, is het nu. Dus hoe verklaart u nou de waarneming dat je zegt, eigenlijk doen ze veel meer met elkaar en gaan ze veel minder het gesprek aan, en jullie trekken alle 3 de conclusie dat ze minder bereikbaar zijn? Ik denk dat er, 2 dingen, want dat wisselgeld wat er net gezegd wordt door Peter, dat is natuurlijk absoluut ook aan de orde, en de situatie zal de komende maanden ook nog verslechteren. En die begrotingsbehandelingen die zijn natuurlijk pas over een paar weken, dus er is nog echt wel wat ruimte om wat te doen. Maar dan de vraag waarom het kabinet niet met die externe partijen praat. Ik denk dat het kabinet zo'n dunne meerderheid heeft, ook in die Eerste Kamer, dat je ook nog eens een keer met allerlei oppositiepartijen moet sonderen hoe je de dingen in elkaar krijgt. Zo'n koopkrachtakkoord van nu, dat is natuurlijk ook gewoon met Jesse Klaver en Atje Kuiken onderhandeld. Dus niet alleen binnen de coalitie. Dus als dat al een heel erg wankel evenwicht is, dat hebben we ook gezien ten tijde van het pensioenakkoord 2 jaar geleden. Toen was het net zo wankel. Dan zie je gewoon dat het kabinet aan andere kanten een meerderheden gaat zoeken. En dat is in de Eerste Kamer de ene keer met de Partij van de Arbeid en de GroenLinks, en de volgende keer met Forum voor Democratie, of wat daarvan over is in de Eerste Kamer. En dat maakt het ook wel dat het kabinet zo druk is met die partijen dat ze misschien aan die buitenwereld niet eens meer toekomen. Probeer ik maar te vergoeilijken. Maar even het beeld dat er niet door het kabinet met partijen wordt gesproken, dat klopt niet helemaal, denk ik. We hebben het Integraal Zorgakkoord. Daar praat 3 bewindspersonen van het ministerie van VWS met 14 brancheverenigingen. Moet ik even het uitleggen, want anders smijten we allemaal een eter in. Het akkoord in de zorg waar op lange termijn wordt gekeken hoe we de zorg betaalbaar houden. Ja. Laat ik het heel simpel houden. En dat is een cruciaal iets. Dat heeft een enorme impact. Het alle ziekenhuizen afspraken. Dat is maar 1 voorbeeld. Ander voorbeeld is Mickey Adriaanse en de staatssecretaris van Economische Zaken, meneer Van Rij van het CDA, die praten nu met bedrijven, brancheverenigingen, over het vestigingsklimaat en het economische klimaat in Nederland. Dus het wordt wel degelijk door het kabinet gesproken. Maar ja, dat gebeurt dan misschien, dat onttrekt zich nog even aan het oog van Nederland. Maar er wordt dus wel degelijk gesproken. Kan, ben ik met je eens, hoor. Je kan niet alles generaliseren. En het feit dat ze niet bereikbaar zijn, betekent niet dat ze de telefoon niet opnemen. Maar het betekent wel dat hun programma eigenlijk geen ruimte biedt voor andere oplossingen dan die ze al op de rails hadden gezet. Ja, en kijk naar de huisartsen ook. Hè? Op het Malieveld stonden de huisartsen ook. Die vinden eigenlijk ook gewoon dat ze niet gehoord worden. Dus ja. Natuurlijk wordt er met al die zorgclubs gesproken, maar een heel groot deel van de primaire zorg ligt gewoon bij die huisartsen. En die zijn eigenlijk niet tevreden over dit akkoord. En die voelen zich in ieder geval, en dat is ook vooral zichtbaarheid, hè? Ze voelen zich niet gehoord, omdat je gewoon heel zichtbaar ziet dat zo'n minister niet hun kant op komt. En dan is die individuele huisarts heeft dat beeld mee naar huis genomen. En vervolgens is zo'n lobbyorganisatie misschien nog wel in gesprek. Maar dat voelt toch anders ook voor mensen. Wat je ziet ook een beetje dat we weer naar de ouderwetse kant van lobby gaan in de tijdsgewicht. Dat het heel belangrijk is dat je mensen persoonlijk kent. En dat gaat in combinatie met een goed verhaal op het juiste moment en zorgen dat je draagvlak hebt voor jullie boodschap. Maar ook weer even dat je voor de korte klap, het appje, even een inhoudelijk gesprek met iemand in Den Haag hebt om nog net even wat kwijt te raken. Dat kunt u daar een concreet voorbeeld van geven? Dat oude werken, dat we een beetje terugkeren. Waar kunnen we dat zien, waarnemen? Dat zie je in een aantal sectoren. Waar noem eens een voorbeeld. Hoe meer voorbeelden je noemt, hoe meer denken, die ga ik ook bellen. Ja, dus hoe moeilijker het wordt. Dan maar 1, maar wel een goeie. Nou ja, je ziet het overal. Laat ik het daarbij houden. En ik denk ook dat het goed is dat er op basis van vertrouwen informatie wordt gedeeld. En niet op basis van wantrouwen. Je hebt een belang en dat steek je in. Ja. En het gaat alleen maar om het eigen belang. Nee, er wordt informatie die voor het algemeen belang nuttig is voor de kwaliteit van beleidsvorming, die wordt gedeeld. En dan helpt het als je mensen kent. In combinatie met een branchevereniging. Ja, u zegt het algemeen belang, maar als u dat via dat appje en de korte klap en de persoonlijke contact, dan heeft u de belang van uw opdrachtgever. Dat wil niet per definitie ook het algemeen belang zijn. Dus dat is natuurlijk. Nee, maar dat doet het politiek. Bert Bakker? Kijk, iedereen met belangen roert zich op allerlei verschillende manieren, overal in de samenleving. En we kiezen de politici om de afweging te maken wat zij in meerderheid in het algemeen belang achter. En dat kan over de tijd wel eens verschuiven, maar dat is wel de rolverdeling. Dus ja, jij wel hetzelfde. Kijk, en als lobbyist kun je alleen je werk goed doen wanneer je het specifieke belang weet te verbinden met het algemeen belang. Want alleen dan is het voor een politicus interessant om zich daarachter te scharen. Ik vind het een interessante waarneming. We gaan richting het einde van het programma. Ik wil er toch nog even één ding bij jullie neerleggen. Ook met die inmiddels spraakmakende interview van Wopke Hoekstra in het AD, waarin hij dus het eindjaartal voor de stikstofreductie verlengde van 2030 naar 2035. Daar was ook de waarneming bij, en die deed Pieter Heermans, fractievoorzitter van het CDA ook, dat het kabinet, misschien moet ik beter zeggen, Den Haag op heel punten, het contact met de maatschappij kwijtgeraakt zou zijn. En dat wordt eigenlijk al een hele tijd geroepen. Meneer Kastelein, u begint meteen te hoesten ervan. Ja. Nee, maar dus dat is natuurlijk. Die waarneming wordt door gewoon de kopstukken al een tijd lang gedaan. En als ik jullie nu zo alle drie beluister, denk ik, ja. Je maakt dus dezelfde analyse, maar waar zit de actie daarop? Nou, een groot deel van huidige Tweede Kamerleden heeft natuurlijk gewoon een verleden in de Tweede Kamer. Dan wel als fractieassistent, dan wel als partijgoeroe en heeft daar ergens rondgelopen. Het is natuurlijk niet meer zo dat er echt vanuit het land verschillende mensen in die partijen in zo'n kamer komen die daar met een redelijk frisse blik komen. Dus zoals Peter net ook zegt, het gaat een beetje om wie je kent. Nou, de meeste Kamerleden kennen de weg al zo goed in Den Haag dat ze inmiddels ook weten hoe ze het volk misschien een klein beetje kunnen negeren. Er wordt keihard gewerkt. Alleen ik denk dat er een heel belangrijk deel in die agenda de verbinding gewoon echt met die achterban wel eens vergeten wordt. En misschien is die agenda ook wat te vol en heeft dat ook te maken met het feit dat er zo kleine fracties zijn. Als ik zie wat voor een overleg ik de afgelopen tijd heb gehad met verschillende commissies en dan kom je dezelfde Kamerleden tegen of dezelfde fractieassistenten. Die werkdruk is natuurlijk ook gewoon veel te hoog. Dus dat is heel dubbel. Aan de ene kant zijn ze niet meer nieuw in Den Haag, maar kennen ze Den Haag morgen zo goed. En aan de andere kant is de werkdruk gewoon veel te hoog. Bert Bakker? Nou ja, en de andere kant daarvan is dat ze, maar ook dat is wel een generalisatie, maar dat niet iedereen de rest van de samenleving erg goed kent. Hè? Want wat ik, als ik luister naar debatten om het even welk terrein, dan constateer ik dat misschien nog wel het meest. En ik vind dat het meest schrijnend in de gedachte dat men heel erg gericht is op het verdelen of soms weer het ophalen van geld, hè, via belastingheffing en het uitgeven van geld. Maar zich niet realiseert of te weinig realiseert dat het geld ook eerst ergens verdiend moet worden. Dus er is afgelopen jaar ook heel veel kritiek geweest op bedrijfsleven. En op dit moment, ik heb echt het gevoel dat het niet goed gaat met dat bedrijfsleven. En dat er dus echt een inhaalslag nodig is. En ik ben het met je eens hoor, Mieke Adriaanse doet daar heel erg haar best voor als minister van Economische Zaken. Maar het mag nog wel wat breder in het kabinet en sowieso ook in de Tweede Kamer. Maar tot nu toe zie je vooral dat de rekening eigenlijk verschuift, hè? Dus van de werknemers. Ja, op het moment dat we voor een recessie zouden kunnen komen te staan, en misschien wel een ernstige. Dat hangt natuurlijk ook af van hoe de energieprijs verder gaat. Verhoogt het kabinet de belastingen. Ja. Voor ondernemers, voor de winstbelasting, voor de MKB. Ik weet niet of dat nou zo verstandig is. Ik denk dat als de term vermogende valt, dan valt de achterban van de Unie ook al gelijk op. Want mijn leden hebben nou eenmaal een iets hoger inkomen. Ja. Als jullie zijn rijk. Oud en rijk zijn. Als je twee, drie keer modaal verdient, dan word je heel gauw rijk gezien door een hele grote groep mensen. En dat is natuurlijk ook niet helemaal waar. De echte vermogende mensen die ontkomen ook deze dans weer. Tot slot. Iedereen heeft aan alle kanten, soms wordt er wat gelekt, maar je ziet het allemaal wel. Het is niet een hele warme chemie onderling in het kabinet. Ja. Dan wordt er natuurlijk meteen gekeken wie heeft er mogelijk baat bij breken. Ook een beetje moeilijk om dat echt een harde ja ergens op te zeggen. Nog sterker zelfs, als je zou naar nieuwe verkiezingen zou gaan, is de kans dat deze vier, misschien dan aangevuld met een vijfde, weer aan de onderhandelingstafel komen, meneer Verkeulen, zo groot. Dus kan dat niet dat je het gevoel dat je toch tot elkaar veroordeeld bent om van al deze crisis toch iets goeds te maken, ook een soort nieuwe energie in dat kabinet brengen? Ja, laten we het eens over leiderschap hebben, Martijn. En ja. Dat is de premier die dat moet tonen. Volgens mij Maurice de Hond, peiling, 44 zetels voor de huidige kabinet. Ja. Dus niemand heeft baat, het land niet in de eerste plaats. Wij als burger niet, laat staan de politici in Den Haag. Dus ik denk niet dat er gebroken gaat worden. En moet er worden geïnvesteerd in de teamspirit van het kabinet. Nou, helaas ging dat niet door omdat Hoekstra een interviewtje gaf. Maar misschien is het tijd voor een gezellig retreat ergens. Meneer Kastelein, zoals een satanisch, ironisch glimlach volgens mij op uw gezicht dit moment. Nou ja, met verkiezingen in een aantal provinciale staten in het voorjaar gaat het kabinet natuurlijk ontzettend veel doen om het volk in ieder geval tevreden te krijgen. Anders dan hebben ze denk ik een enorme uitdaging. Dus wie weet dat dat leidt tot vrede in het kabinet. Bert Bakker, denk je dat een mooi verhaal met Prinsjesdag dat het toch weer een soort nieuwe inspiratie kan geven? Mooi verhaal kan altijd helpen. Maar die Provinciale Statenverkiezingen zetten het boel natuurlijk ook onder spanning. Hè? Als je kijkt naar de laatste peilingen, er zitten geloof ik 50 zetels rechts van de VVD. Dat is ongekend. Hè? Als je al die verschillende clubs... Caroline van der Plas hadden we in de uitzending. Als je dat allemaal optelt. Dat zegt wel iets over de instabiliteit van de kiezers. Ja, maar ook hoe links de VVD geworden is. De VVD is ook al heel erg naar links opgeschoven. Nou ja, dat is ook wel een aspect. Dat is ook een van de klachten van de achterban. Nou, meneer Bakker, er zijn mensen die zeggen... ja, die boze VVD's zeggen... potverdorie, we zitten daar in een kabinet D66-beleid uit te voeren. Dat is wel zo'n veelgehoorde klacht in de VVD-achterban. Ja, en ik ken D66-leden die zeggen... we zitten GroenLinks-beleid uit te voeren. Dus nou ja, als die nou fuseren, dan hebben we toch weer een grootste partij. Ja, maar de sleutel legt toch een beetje bij uw oude partij ook voor een deel te liggen. Dus als mevrouw Kaag toch een beetje zou kunnen bewegen... bijvoorbeeld het punt wat meneer Kastelein maakt... of het nou op die stikstof is, of als het is over asiel. Nou ja, ik vind, ook al hebben ze daar in het verleden misschien niet veel van verwacht... maar ik denk dat het heel verstandig is om met werkgevers en werknemers aan tafel te gaan... om de veel diepere energiecrisis en prijzencrisis die we op dit moment hebben... om die toch te lijf te gaan met nog wat meer creativiteit dan tot nu toe. Ik ga hartelijk danken. Reinier Kastelein, hij is voorzitter van de vakbond De Unie. Oprichter van het lobbykantoor Public Matters, Peter van Keulen. En u hoorde me net als laatste oud-D66-Kamerlid... maar vooral hier te gast als lobbyist voor Meines en Holla, Bert Bakker. U dank voor het luisteren. Zometeen de collega's van Langslijn Omstreken... oftewel Tom van het Hek en Joram Kaat. Dank voor het luisteren. Tot volgende week. Voor het nieuws zit klaar, Jelle Visser. Haagse Lobby is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Henk Staghouwer is opgestapt.